Glem ikke de dagene som lett. La dem ikke bare fly fra deg. Sånn at alle tunge står igjen. Og du tror at bare de vil ha deg. Glem ikke, glem ikke, glem ikke. Glem ikke, glem ikke, glem ikke. Stol ikke på dagen som tung. Glem ikke, glem ikke.